جیسا کہ دوسرے حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، اور وصیت کا حکم وارثوں کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کی وراثت نہیں، اور وصیت کا قانون یہ ہے کہ وہ تیسرے حصے مال تک وصیت کر سکتا ہے کسی کار خیر کے لیے اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنے مال میں سے ایک تہائی تک ہر مسلمان وصیت کر سکتا ہے۔ یہ فرض واجب سنت موقعہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ حضور کا فرمان ہے جو جس کے پاس مال ہو وصیت کرنا چاہیے، کرنا چاہے وہ، فرمایا دو دن بھی نہیں گزرنے چاہیے، تین دن بھی، کہ وہ وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اس واسطے کی موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اپنے سرانے کے نیچے رکھتے تھے وصیت لکھی۔ تو یہ مستحب ہے وصیت، ایک تہائی تک کسی مسجد یا کسی ادارے یا کسی مسکین کو اپنے اس مال میں سے، تاکہ اس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہو، یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ وصیت کا حکم عورتوں کے حق میں اس وقت تھا جبکہ وراثت کا حکم نہیں آیا۔ وراثت کا حکم جب آ گیا، اسی لیے جو عورت جس کا خامن وفات پا جاتا ہے اس کا خرچہ بھی اب اس کے ذمہ ہی ہے خود کے، وہ وراثت میں حصہ لے لے، اور جو دوسری متعلقہ ہے ان کو ملے گا برابر خرچہ عدت کے دوران، عدت کے دوران ان کو برابر خرچہ ملے گا۔ اب یہ اللہ نے فرمایا ایک سال تک وصیت ان کے لیے کر لیں، تاکہ وہ اس دوران میں، مطلب ہے کہ وہ رہیں اور ان کو نکالا نہ جائے۔ وصیت کا یہ حکم تھا، لیکن بعد میں چار مہینے دس دن عدت کی میعاد مقرر کر دی گئی اور ادھر وراثت کے احکام آ گئے، اب یہ وصیت کا حکم نہیں رہا ایسی عورتوں کے بارے میں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ خاوند جب فوت ہو جاتا ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے والدین موجود ہوتے ہیں، آسودہ حال ہوتے ہیں، وہ تو اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے والدین نہیں ہوتے۔ اب اس عورت کو ایسی حالت میں نکالنا یہ بری بات ہے، فرمایا اس کو کچھ عرصہ رہنے دو، ایک تو وہ غمگین ہے اور دوسرا اس کو ایسی حالت میں نکالنا یہ زیادتی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ عدت گزرے گی تو نکاح تو اتنی جلدی ہونا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے، تو یہ رعایت دی گئی کہ ایسا ہونا چاہیے ان کو نکالا نہ جائے۔ اگر وہ نکل جائیں عدت کے بعد تو نکلنا روا ہے، عدت کے دن گزر گئے اس کے بعد، تو اگر وہ خود بخود نکلیں کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، نکاح کریں یا کچھ اور کام کریں، مزدوری یا کوئی کسی قسم کی بات ایسی جو قانون کے مطابق ہے، دستور کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے بات۔ لیکن اس دوران میں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احسان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے، اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی اور انہی کی تعمیل میں انسانوں کی فلاح۔ یہ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی وضاحت تھوڑی سی میں نے عرض کر دی۔ اب یہ ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ، ولی المطلقات تمام طلاق والی عورتوں کے لیے فائدہ ہے دستور کے مطابق، اور یہ حق لازم ہے متقیوں پر۔ متاع یعنی فائدہ پہنچانا، یہ ایک تو متاع ہے اصطلاح کے طور پر اور دوسرا مطلق فائدہ پہنچانا۔ یہ فائدہ پہنچانا اس طرح کہ عدت کے دوران خرچہ اس کو دیا جائے، یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے، اس کا مہر ہے وہ بھی ادا کیا جائے، اور اس کا حق وراثت جو بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اس میں بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ان کو دھکیل دیا، وراثت سے محروم کر دیا، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. دستور کے مطابق ہوں, جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے. عدت میں خرچہ ہے اور دوسری صورت کے اندر اس کا مہر ہے, وہ بھی ادا کرنا. خاون کے بعد وراثت بعد میں تقسیم ہوگی, یہ پہلے, اور اس کے علاوہ حق وراثت بھی اس کو ملے گا. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں ہر طلاق والی عورت کو یہ چیزیں تو جو اس کا حق بنتا ہے وہ تو دینی پڑیں گی, اور مستحب ہے کہ ایسی عورتوں کو کپڑے کا جوڑا بھی دیا جائے. لیکن ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو یہ دینا واجب ہوتا ہے. نکاح کیا تھا, مہر مقرر نہیں کیا, اور پہلے اس کو طلاق ہو گئی یا وفات ہو گئی, طلاق ہو گئی, اس عورت کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ مہر جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ٹھہرائے نہیں گیا, تو ایسی عورت کے لیے یہ ایک جوڑا کپڑے کا دینا واجب ہوتا ہے. باقی تمام طلاق والی جتنی بھی ہیں ان کے لیے مستحب ہے, اپنی حیثیت کے مطابق دے دے, ورنہ اس کا جو حق ہے وہ ہی ملے گا. تو جس کا مہر نہیں ہے تو اس کے حق میں یہ کپڑے کا جوڑا دینا ضروری ہے. تین کپڑے ہونے چاہیے, ایک قمیض, ایک دوپٹہ اور ایک بڑی چادر جس کو سارے جسم پر لپیٹ دے, یہ واجب ہوتا ہے. باقی تمام طلاق والی عورتوں کو کپڑے کا جوڑا دینا یہ مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. اس ایک عورت کو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ دینا ضروری ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکیداً اس بات کو ذکر فرمایا, طلاق والی عورتوں کو فائدہ پہنچا. فائدے کی یہ تمام صورتیں, وراثت بھی ان کو دو, خرچہ بھی دو, اور ان کو نکالو نہ گھر سے. اور پھر یہ ہے کہ ایسی صورت اگر ہو اس کو کپڑا بھی دو, احسان کرو. یہ سب احسان کی صورتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ احسان, جیسا کہ یہ نماز کے پڑھنے کا سلسلہ بھی احسان سے تعلق رکھتا ہے, یہ باتیں بھی احسان کے ساتھ. اور چونکہ مرد کے مقابلے میں صرف کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے, ان کے ساتھ احسان زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پریشانی لائق نہ ہو. طلاق کی صورت میں یا وفات کی صورت میں طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان کرنے کے بعد کذالکہ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں. آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے, معجزہ بھی ہوتا ہے, دلیل بھی ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وغیرہ. اور آیت کا معنی احکام بھی ہوتا ہے, یہاں احکام مراد. یہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکام ہیں, یہ جو آئلی قوانین ہیں ان کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرائض پنجگانہ, پھر حج کی تفصیلات, پھر وہ جہاد کا سلسلہ, اور پھر اس کے بعد یہ معاشرتی احکام, علاج کا مسئلہ اور حیض کے احکام, اور پھر عدت اور طلاق کی اقسام. تو یہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام. یہ آیت سے مراد یہاں اس مقام میں احکام, یہ احکام ان کی پابندی ضروری ہے, اس میں انسانوں کی فلاح ہے. اس کے خلاف چلیں گے تکلیف اٹھائیں گے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو, تاقلو تمہاری عقل میں آ جائیں, سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ نے کیا کیا احکام نازل فرمائے. ان کی تعمیل میں ہی ہمارے حق میں بہتری ہے. اگر اس کے خلاف چلیں گے تو ایک مبتلا عذاب ہوں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرتی اور آئری تمام تعلقات خراب ہوں گے, طرح طرح کی پریشانیاں لائق. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الذين کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے موت سے بچتے ہوئے فقال لهم اللہ فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے فرمایا اے آل ایمان لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا کون ہے وہ شخص جو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن پس وہ اس کو دگنا دے گا کئی گنا اور اللہ تعالیٰ تنگی ڈالتا ہے اور کشادگی کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے اس پارے کے اندر تحویل قبلہ کے حکم جو فرائض واجبات معاشرتی احکام آئینی اور اس کے علاوہ دوسرے ضروری مسائل بیان ہوئے ہیں حج کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی ذکر ہو چکا ہے پہلے اس کے بعد نکاح اور طلاق کے مسائل بچوں کی پرورش کا مسئلہ عدت کا مسئلہ اور اس قسم کے بہت سے ضروری مسائل کا بیان ہوا عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان کرنے والی بات طلاق اور عدت گزارنے کی صورت میں جو جو باتیں ضروری ہیں ان کا بھی ذکر ہوا حج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اسی صورت کے پہلے حصے میں اب یہ آئندہ جہاد کے بارے میں ہی ذکر کیا گیا ہے اور دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور کچھ گزشتہ قوموں کا حال بیان فرمایا ہے تاکہ ان کے حال کو سن کر ایمان والوں کے دل مضبوط ہوں اور وہ اس راستے پر مضبوطی سے گامزن ہوں. یہ جہاد کے سلسلے میں دین کی اقامت کے لیے اور اجتماعی نظام کو صحیح قائم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے, فرض ہے, اور یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے, جہاد بالنفس اور جہاد بالمال. سو دونوں کی ترغیب اس مقام میں ذکر کی گئی ہے. نفس کو بھی کھپانا پڑتا ہے کہ انسان اپنی جان کو لے کر فریضہ جہاد کو ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے, دشمن سے مقابلہ کرتا ہے, جان کو کھپاتا ہے, اور دوسرا ہے مال کو صرف کرنا اس راستے کے اندر. دونوں باتیں ضروری ہوتی ہیں. اگر سستی دکھائیں گے اہل ایمان اس راستے میں تو اس کا نتیجہ مغلوبیت کی شکل میں نکلے گا, مغلوب ہو جائیں گے, غلام بن جائیں گے, دوسروں کے ماتحت رہنا پڑے گا, ہر چیز بگڑ جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں پوری کوشش کریں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی, اگر سستی دکھائیں گے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے جہاد سے گریز کرنے کے لیے جانے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ نہ سکے اور ان پر موت وارد ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کر کے مسلمانوں کو جرت دلائی ہے, شجاعت دلائی ہے کہ وہ مضبوط رہیں اور اس سلسلے میں گھبرائے نہیں دشمن کا مقابلہ کرنے میں اور جہاد کرنے میں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا پہلے ایک اور اس کے بعد آگے اور بھی دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جانی قربانی کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا حال ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے علم کرا, خطاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے اور عام مخاطب سے بھی. عام مخاطب, اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا, لیکن زیادہ تر صحیح بات یہ ہے کہ پہلے خطاب اللہ کے نبی سے ہوتا ہے اور آپ کے ذریعے پھر دوسرے لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, حضر الموت, موت کے ڈر سے. علم ترا الذین, پہلے تو یہ رویت کے بارے میں, کیا تو نے نہیں دیکھا. یہ رویت جو ہے دیکھنا, یہ تو کبھی آنکھ سے ہوتا, رویت بصری اس کو کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا, لیکن اس مقام میں آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے. اس واسطے کہ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہزار سال سے زیادہ پہلے کا واقعہ ہے. حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو اسے ہزار سال سے بھی پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل کے دور میں. تو یہاں رویت سے مراد, جیسا کہ امام ابن جریر بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے مفسر بھی, امام بیضاوی مفسر قرآن وہ بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ اس رویت سے مراد رویت قلبی ہے, رویت قلبی یا علمی. اس کا مطلب یہ بنتا ہے علم ترا کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی, یعنی آپ کو معلوم نہیں ہوا. یہ ہے آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے. علم ترا علم تعلم کے معنی, آپ کو یہ علم نہیں ہوا اس بات کا کہ ان لوگوں کا حال آپ تک نہیں آیا, یعنی ان کے بارے میں آپ کو علم آیا ہے. یہ علم جو ہے شہرت کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بھی. تو کیا ان لوگوں کا حال آپ کو معلوم نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ بنی اسرائیل میں حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک نبی اور رسول گزرے ہیں بنی اسرائیل میں تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور میں تھے, یہ ان کے زمانے کا واقعہ ہے. تو دو روایتیں یہاں ملتی ہیں تفصیلی طور پر. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان لوگوں میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے نکل گئے تھے اور کسی پہاڑ کے درمیان کسی درے میں جا کر انہوں نے پناہ لی. لیکن واقعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے ان سب کو وہاں ہلاک کر دیا اور موت طاری کر دی. اللہ کے نبی جو وہاں جایا کرتے تھے پہلے بھی اس مقام میں یا درے میں, وہ گئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو سارے ہی مردہ پڑے ہیں. تو بڑے افسوس کا انہوں نے کی اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ جس طرح تو نے ان کو ہلاک کر دیا سٹی کی ستون کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر ان کو شدید تنبیہ ہوئی اس بات پر کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، آئندہ کے لیے محتاط ہو گئے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام جن کا ذکر بائبل میں آتا ہے ان کے دور کا یہ واقعہ ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ جس مقام میں تعاون پھیلتا ہے، حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ وہاں سے موت سے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے، اور جہاں وہ بات تعاون کی پڑی ہوئی ہے وہاں آنا بھی نہیں چاہیے، یہ دلیری ہے ایک قسم کی، دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے، وہاں آئے بھی نہ اور یہ وہاں سے بھاگے بھی نہ کہ ہم بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے، کہیں ایسا بھی نہیں۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلائی تھی، دشمن حملہ آور ہوتا تھا، دوسری قوم خلتی قوم تھی یا فلسطینی قوم، ان کے خلاف جہاد کرنا تھا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو فلسطینیوں کے ساتھ، تو یہ لوگ اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے، انہوں نے سستی دکھائی۔ جب انہوں نے سستی دکھلائی تو اللہ کے نبی نے بار بار کہا، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جائیں گے دشمن کے مقابلے میں تو ہم مارے جائیں گے، دشمن تو طاقتور ہے ہم مارے جائیں گے، تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے بار بار ترغیب دلانے سے اور یاد پر ابھارنے سے یہ لوگ گھروں سے نکل گئے، کسی پہاڑ یا کسی مقام میں چلے گئے کہ بار بار یہ ہم سے کہتے ہیں تو ہم سے تو یہ مشکل ہے، ہو نہیں سکتا دشمن کا مقابلہ، تو اللہ نے فرمایا گھروں سے نکل گئی جہاد سے بھاگتے ہوئے کہ لڑائی میں اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، اور کسی پہاڑی درے میں جا کر یہ پناہ گیر ہو گئے۔ یہ 4,000 سے لے کر 70,000 تک تعداد بتائی جاتی ہے، 4 تھے یا 8 تھے یا 20 30 40 50 70,000 تک کی روایتیں ملتی ہیں، تفسیری روایتیں ہیں یہ، بہرحال کم سے کم 4,000 یا 8,000 والی روایت پہ اتنے آدمی تھے یہ بھاگ کر کے چلے گئے تھے، کس طریقے سے ہمیں یاد میں شریک نہ ہونا پڑے گا اور ہم بچ جائیں گے، تو یہ جس جگہ جا کر کے ٹھہرے اس درے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی وبا نازل فرمائی، آنن فانن ساری ہلاک ہو گئے، بالکل ہی جیسا ایک آدمی مرتا ہے ایسے ہی تباہ ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی کا وہاں گزر ہوا، انہوں نے دیکھا یہ ان کے موت تاری ہونے کے بعد کتنا وقت گزرا تھا، 8 دن گزرے تھے یا زیادہ وقت گزرا تھا، مختلف قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں، تفسیری روایتیں ہیں، تو بہرحال اللہ کے نبی نے پھر التجا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے ان کو زندہ کر دیا، اور پھر ان کو تنبیہ ہوئی کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے وہ جہاد کے لیے مستعد ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اب یہ موت کے ڈر سے بھاگنا یہ بڑی غلط بات ہے، آدمی یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا دوسری جگہ چلا گیا، یہ عقیدہ ہی فاسد ہے اور یہ نبیوں کی تعلیم کے خلاف، آسمانی کتابوں کی تعلیم کے خلاف ہے یہ بات، بلکہ انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور تعمیر حکم کرنی چاہیے اپنی طاقت کے مطابق، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ تاری کر دے، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہلاکت آ سکتی ہے، تعاون